Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε? Α, είσαι γλυκούλης σήμερα. Α, νόμιζα ότι... Όχι. Αυτό είναι γλυκούλη? Κάτι στη φωνή σου ήταν... Νιώθω μεγάλη αγάπη για αυτόν τον κόσμο. Μας περιμένει γεμάτος αγωνία με ανοιχτές αγκάλες πάντα. Νιώθω ότι είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια, όπως θα έλεγε και ο γνωστός διευθυντής φίλος του Αδώνη Γεωργιάδη. Ναι, γενικά αυτό δεν είναι καλό να το λες σε επιχειρήσεις, αλλά εδώ που δεν υπάρχει η σχέση, δεν τους πληρώνουμε, μπορούμε να πούμε είμαστε μια οικογένεια. Αφού μας πληρώνουν... Ναι, είναι λίγο ανάποδα. Είσαι ο υπάλληλος που λέει στο αφεντικό του είμαστε μια οικογένεια. Αφεντικό. Αφεντικά. Εντάξει, αλλά... Με αυτά που δίνουν μπορούμε να πούμε ότι είναι η γιαγιά μας. Γιατί είναι χαρτζηλίκι. Δεν είναι ότι ξοδευτήκατε κιόλας. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, επανήλθαμε στην Κρίνια. Όλα καλά. Μπορώ να καλησπερίσω τον κόσμο σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είτε μας βλέπετε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe. Στο πολύ εργατικό κανάλι μας στο YouTube. Στο πολύ πολύ άσχολο κανάλι μας στο YouTube. Είτε μας βλέπετε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε live, είτε κονσέρβα. Στα σχόλια γιατί αργήσαμε, η απάντηση είναι πάντα κάνουμε 4 εκπομπές την ημέρα, αυτό το διάστημα. Ο Κωνσταντίνος δηλαδή, γιατί άλλοι μπορεί... Άλλοι κάνουμε guest. Ο Κωνσταντίνος έχει κάτι σε μια καρέκλα, του δίνεις ένα κείμενο, του δίνεις κάποιες ερωτήσεις, του φαίνεις ένα καλεσμένο, από πού είσαι εσύ, από πού κρατάει σκούφια, τι νοσείς εσύ. Σου λέει ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει κουκουέ, μπορεί να απαντήσει διάφορα. Ποιος τους μπερδεύω κιόλας. Ναι. Λέω εσύ, για πείτε εσύ το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κουκουέ μουλού. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει πηγαίνοντας προς τις εκλογές μετά από κούραση. Εντάξει. Όχι, όχι. Να έχει τον Δημοκράτη και να του λες, για πείτε εσύ τη θέση τη. Και μετά να κοιμηθώ γλυκά πάνω στο τραπέζι τη ανασκόπηση. Καλά έχουν πάει, να πούμε, οι συζητήσεις αυτές. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, που δεν μου συμβαίνει και συχνά. Mm-hmm. Σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, μεταναστευτικής καταγωγής, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε και θέματα τα οποία και εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και εκείνος τα ξέρει και τα παρακολουθεί πολύ καλά. Τον Αντιλιάν Κοντζάι. Τον Αντιλιάν Κοντζάι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Β' Πειραιώς. Θα δούμε τώρα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα βγουν. Περίπου μετά από καμιά μέρα. Βγαίνουν. Είχαμε συγκεντρώσει λίγο υλικό, γιατί στην αρχή χρειαζόταν κάποια επεξεργασία. Εντάξει, τέλος πάντων. Όχι, τώρα έχει... Κάπως στρώσει η διαδικασία, οπότε συνεντεύξεις που γίνονται την προηγούμενη μέρα συνήθως βγαίνουν την επόμενη. Εκτός αν έχει προκύψει λόγω προγράμματος, συμβαίνει αυτό, να είναι δύο υποψήφοι του ίδιου κόμματος. Οπότε κάποιος θα πάει λίγο πιο πίσω. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια πορεία ότι δεν έχετε βγάλει αυτόν ή έχετε βγάλει δύο από το τάδε κόμμα ή δεν είναι σωστή αναλογία. Η απάντηση είναι έτσι γουστάρουμε. Όχι, η απάντηση είναι να περιμένετε μέχρι να τελειώσουν αυτές οι συνεντεύξεις, γιατί κάποιες από αυτές. Πολλές από αυτές, τέλος πάντων, εξαρτώνται και από πολύ σφιχτά προγράμματα υποψηφίων, έτσι. Προσπαθούμε να βρούμε μέρα και είναι μπορείς Τετάρτη 4 με 5. Α, έχω ένα κενό 7 με 8. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι υποψήφιες τρέχουν πάρα πολύ. Οπότε, που αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβεί. Στο τέλος, πάντως, ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και πολυπληθέστερη η αντιπροσώπευση. Εγώ θέλω να πάρω ένα ρίσκο, Κωνσταντίνε Πουλή. Ωχ, Παναγιά μου. Γράψε feedback. Πω, αυτή είναι η φράση που θα μετανιώσουμε. Είναι αυτό που λέμε. Και πώς ξεκίνησε αυτό. Και λες, είναι εκείνη η στιγμή που είχε πει ο Θάνος. Γράψτε ένα feedback. Καλοπροαίρετα και πράγματα τα οποία, δεν ξέρω, σας έμειναν... Κάποια πορεία, κάποιο μπράβο, κάποια κριτική. Εννοείται πως με πάρα πολύ χαρά, και το λέω ανοίγοντας σχόλια, θέλω να πω, γιατί κάποιος μπορεί να θυμηθεί ότι το λέει αυτός που δεν έχει τα σχόλια μπροστά του, αλλά όχι, παιδιά. Γενικά μας ενδιαφέρει, εννοείται, πάρα πολύ η άποψή σας πέρα από την πλάκα. Στο κάτω-κάτω για σας γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Προσπαθούμε στο μέτρο μας αναλογή να συμβάλλουμε σε αυτόν τον προεκλογικό διάλογο με συνεντεύξεις που έχουν μια κάποια ηρεμία και χώρο στον κάθε υποψήφιο να εκθέσει τις θέσεις του, της. Αυτό μέχρι τώρα έχει πάει καλά, νομίζω, με την έννοια ότι δεν έχουμε, δεν είχαμε, ρε παιδί μου, κάποιο περιστατικό που να λες ότι δεν νιώθει κανείς ότι δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει την ευκαιρία, ξέρω εγώ, να πει αυτά που θέλει. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Υπάρχει μια άνεση. Οπότε μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα το σύστημα λειτουργεί. Τώρα, για τις διαφωνίες, θα διαφωνείτε. Είναι από διάφορα κόμματα. Δεν θα είστε όλοι από το κόμμα του ανθρώπου που μας μιλάει, οπότε θα διαφωνείτε. Για αυτά που θα θέλατε να ρωτήσουμε εμείς, και εμείς θα θέλαμε να έχουμε ρωτήσει διάφορα, αλλά έτσι είναι η ζωή, δεν τα φέρνει όπως τα θέλεις, οπότε θα συμφιλειωθείτε με αυτά που όντως ρωτήσαμε. Πρακτικά υπάρχει πάντοτε μια επιθυμία έτσι να συμβεί κάτι συνταρακτικό σε αυτές τις συζητήσεις. Εμάς κάπως η αρχή μας είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται για να πούν τις απόψεις τους. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι αξίζει να συζητηθεί, τι νιώθουμε ότι έχει νόημα να συζητηθεί, καθώς μας λένε τις απόψεις τους. Δεν έρχονται για να τους αλλάξουμε άποψη, ούτε για να νικήσουμε. Νομίζω ότι αυτό γίνεται καλά. Δηλαδή, γίνονται αυτές οι ερωτήσεις που δεν συνηθίζονται. Και ιδίως στα κόμματα αυτά που έχει ένα νόημα να γίνουν ερωτήσεις από τα αριστερά, γιατί η πρόσβαση που έχουν οι τηλεοπτικοί είναι, τους εκθέτει σε μια κριτική μόνο από τα δεξιά. Αυτό νομίζω ότι γίνεται. Στο βαθμό που αυτό είναι ζητούμενο και κάτι κερδίζει ο δημόσιος διάλογος από αυτό, έχω την εντύπωση ότι το κάνουμε αξιοπρεπώς. Οπότε στην σημερινή συνέντευξη δεν έχουμε σταθεί πάρα πολύ στην κριτική που κάνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύει στα θολά νερά της ξενοφοβίας μαζί με την υπεράσπιση των μεταναστών. Δηλαδή, μπορεί αυτό να μην βγάζει νόημα από άποψη λογικής, αλλά γίνεται, συμβαίνει πολιτικά. Είναι ένα μήνυμα αντιφατικό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι ένα κόμμα το οποίο και νομοθετικά με τον νόμο περί ηθαγένειας, αλλά και με όλη του τη στάση, είναι ένα κόμμα πολύ ανοιχτό προς τον κόσμο των μεταναστών, με ευαισθήσεις που σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με την ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ταυτοχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να υπάρξει, χρειάζεται, επιλέγει να κάνει διάφορες κινήσεις, είτε σε επίπεδο θεσμικό και κυβερνητικό, όπως ήταν η συμφωνία για την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, είτε σε επίπεδο πρακτικό, όπως ήταν η Μόρια, είτε σε επίπεδο ρητορικό, όπως είναι η ντροπιαστική, κάπως για μένα, υπεράσπιση του φράχτη του Εύρου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται όταν προσπαθείς να κυβερνήσεις και να στραφείς στο κέντρο. Κάπως έτσι καταλήγει αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω, δεν καταλήγει αναγκαστικά έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αντιφατικός, αλλά είναι και τα δύο. Και νομίζω ότι έχει σημασία να τα πει κανείς και τα δύο. Να πει με έναν τρόπο που να είναι ως το δυνατόν πιο δίκαιος, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τον συγκρίνεις με την Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς γιατί, μεταξύ άλλων, ο ρατσιστικός λόγος που εκφέρεται από δημόσια χείλη εντείνει το ρατσισμό στην κοινωνία. Αυτό συμβαίνει και καθώς περιγράφονται οι πρόσφυγες ως απειλή από την Πόπη Τσαπανίδου. Δηλαδή το να περιγράφεις το προσφυγικό ζήτημα ασφάλειας της χώρας. Αλλά συμβαίνει πολύ αγριότερα από την Νέα Δημοκρατία. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί αυτές τις ισορροπίες προσπαθούμε να κρατήσουμε κάνοντας, είναι νωρίς για να το πω, Θάνο Καμίλαλη. Για πες, για συνέχιση. το επεισόδιο της ανασκόπησης που θα είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτές τις ισορροπίες. Δηλαδή, δεν είναι ίδιοι, αλλά δεν είναι ίδιοι βασικά και μετά επιμέρους διαφορές. Ναι, θα λέγεται δεν είναι οι ίδιοι και θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε αυτή την πολύ λεπτή γραμμή. Είμαι σίγουρος ότι θα μας βρίζουν όλοι. Mm-hmm. Το αντισύριζα μέτωπο θα μας λέει ότι δεν είπαμε αρκετά. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ φίλοι μας που χαίρονται όταν βρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία θα νιώσουν σίγουρα προσβεβλημένοι. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο δίκαια γίνεται. Δηλαδή να αναφερθούμε στα πεδία αυτά στα οποία είναι ασύγκριτα καλύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τώρα οι παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Διαφορά. Τα σκάνδαλα. Σε αυτά τώρα προφανώς δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Στην αστυνομία, χωρίς να είναι αθώος ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι η διαφορά είναι συντριπτική και μετά όσο προχωράμε προς τα υπόλοιπα, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα χειρότερη, αλλά δεν είναι και τόσο καθαρά τα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πάμε δηλαδή στις ιδιωτικοποιήσεις και αυτά. Χοντρικά αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες εδώ πέρα, αλλά είμαστε κι εμείς πάρα πολύ ντελικάτοι, ως είναι το σχολείο των ντελικάτων αναλυτών. Έχουμε μια πολύ λεπτή ματιά στα πράγματα και έτσι είμαι σίγουρος ότι θα αποδώσουμε την πιο με ακριβοδίκαιη ματιά την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε αυτό το δίλημμα που εμφανίζεται στο μυαλό πολλών. Δεν σκέφτονται όλοι έτσι, αλλά τέλος πάντων στο βαθμό που το αντιμετωπίζετε ως δίλημα θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε, να υπενθυμίσουμε δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει μια προσπάθεια σε αυτές τις συνεντεύξεις να φύγουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό δεν συμβαίνει, να μην μείνουμε μόνο σε αυτά που συζητιούνται κεντρικά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τους υποψηφίους της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Αυτό συμβαίνει και με υποψηφίους κομμάτων, είτε εξουσία στην περίπτωση του Αντιγιάν Κοντζάη, είτε με άλλους βουλευτές, όπως η περίπτωση του Κρήτων Αρσένη, που έχουν κάποια θέματα τα οποία μπορείς να ανοίξεις μιλώντας με τον Χ υποψήφιο. Και με την Αφροδίτη Φράγκου. Ναι, έγινε αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, απλώς η Αντερσία είναι εκτός της Βουλής, οπότε εδώ είναι σε μια συζήτηση με κόμμα που ακούγεται στα μεγάλα μίντια και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή η συζήτηση με τον Κρήτον Αρσένη έχει ένα κομμάτι που είναι για τα περιβαλλοντικά. Ο κ. Αρσένης είναι ο πιο δραστήριος βουλευτής του Κοινοβουλίου βάσει των επίκαιρων ερωτήσεων. Ασχολείται με πάρα πολλά θέματα που δεν ακούγονται και έχει ένα ενδιαφέρον να δώσουμε το χώρο να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Λέμε και για τη ρήξη. Απλώς περισσότερο για τα σενάρια της ρήξης θα τα συζητήσουμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, π.χ. Με τον Αντιγιάν Κοντζάη σήμερα το μεσημέρι είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε θέσει στην εκπομπή. Είναι μια ανασκόπηση που δεν έγινε λόγω των τεμπών, ας πούμε, την αλήθεια. Και εκείνης περίοδου. Αν έχουμε μαζέψει το υλικό για να την κάνουμε αυτή την ανασκόπηση. Το θέμα των Αλβανών μεταναστών και των συντάξεων, που το ελληνικό κράτος τους κλέβει τις συντάξεις. Ένα από τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ή αν είχατε παρακολουθήσει. Ήτανε, είχαμε κάνει μια συζήτηση. Ναι, ένα μέλος της πρωτοβουλίας Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων εδώ στο στούντιο και μιλούσαμε για αυτά τα ζητήματα. Για τους Έλληνες πολίτες χρειάζεται απλώς 20 έτη ασφάλισης για να διασφαλίσεις εθνική σύνταξη. Αν δεν είσαι Έλληνας πολίτης, γιατί άνθρωποι που μένουν 30 χρόνια δεν τους θεωρούμε Έλληνες, ηρωνικά το λέω προφανώς, δυστυχώς μάλλον, βάζει ένα έξτρα όριο ότι πρέπει να έχεις άδεια διαμονής 30 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί όλη η διαδικασία ξεκινάει το 98. Και άνθρωποι που έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να βγουν σύνταξη. Δεν παίρνουν σύνταξη. Άνθρωποι που δούλεψαν σε δύσκολες δουλειές και σε εύκολες. Αλλά ξέρουμε την ελληνική πραγματικότητα. Παίρνουν μειωμένη σύνταξη. Για κάθε έτος είναι το 1/4 τους μειώνεται η σύνταξη. Για τα 3/84 λέμε τώρα. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι αντί για το στερεότυπο ότι πληρώνουμε τους μετανάστες και δεν ξέρω εγώ τι, το ελληνικό κράτος κλέβει συντάξεις Αλβανών μεταναστών που δουλεύουν 20-25 χρόνια στην Ελλάδα. Πέρα από τα έτη μαύρης εργασίας που έχουν προηγηθεί ή παρεμβάλλονται, Και όταν λέμε κλέβει, οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά εισφορές. Και δεν έχουν την ίδια μεταχείριση που έχει ένας Έλληνας πολίτης, που δεν χρειάζεται καν, που κατευθείαν μετά έχει 20 ετία ασφάλισης, δικαίωση εθνική σύνταξη. Τελεία. Ναι, αυτό είναι μια αρνητική διάκριση εις βάρος μιας μερίδας συμπολιτών. Δεν περιγράφεται διαφορετικά. Είναι δηλαδή δύο πολίτες οι οποίοι έχουν τις ίδιες τυπικές προϋποθέσεις, έχουν τις ίδιες, τα ίδια ένσημα και παίρνουν διαφορετική σύνταξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξωφρενικό, θεσμικός ρατσισμός είναι. Είναι ρατσισμός που δεν είναι κάποια κουβέντα που λέει κάποιος στο σούπερ μάρκετ ή στο καφενείο. Είναι το κράτος το οποίο εκδικείται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, τους άφησε για πολλά χρόνια να δουλεύουν ανασφάλιστοι. Και από ένα σημείο και μετά, όταν πια υπήρχε διαδικασία για να μπορέσουν να έχουν χαρτιά, τους νομοθετεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν βγάζει κανένα νόημα. Mm-hmm. Τους λέει πρέπει να έχεις εδώ 30 χρόνια, αλλά αυτό ξεκινάει το 98, οπότε δεν φτάνουν τα χρόνια. Και λες τώρα, με κοροϊδεύεις ή είναι τόσο κακή η νομοθέτηση που δεν έχεις παρατηρήσει, δεν έχεις κάνει το άθροισμα εδώ πέρα για να καταλάβεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Οι διαδικασίες για τα χαρτιά τους είναι ένα άλλο ζήτημα. Τα συζητήσαμε αρκετά αναλυτικά. Οι διαδικασίες για την Ιθαγένεια έχουν το άλλο χαρακτηριστικό, ότι έχουν περάσει 2-3 νομοσχέδια του Μάκη Βορύδη, που μονίμως καταγγελόταν από τις οργανώσεις ότι μπαίνουν κόφτες στην διαδικασία για τις άδειες διαμονής και την Ιθαγένεια. Κάποια τα παίρνανε πίσω και κάποια όχι. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν ο κώδικας ενσωμάτωσης. Ο κ. Κοντζάη τα έχει παρακολουθήσει και από ιδιαίτερο ενδιαφέρον προφανώς, οπότε μπορείς να τα παρουσιάσει καλύτερα. Επίσης, είναι ένα ζήτημα το θέμα των συντάξεων, με το οποίο έχει ασχοληθεί μόνο το ΚΚΕ από το Κοινοβούλιο. Το θέσαμε αυτό. Δηλαδή, παραδέχτηκε και είπε ότι τώρα γίνονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ οι σχετικές διεργασίες για το θέμα. Και αυτά είναι τα ειδικού ενδιαφέροντος. Ένα θέμα που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας. Αυτοί δεν ψηφίζουν, προφανώς όχι. Οπότε δεν είναι και κανονικοί τώρα οι πολίτες μας. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν είναι ψηφοφόρος ο άλλος, τι να ασχοληθείς με τα προβλήματά του. Ναι. Τι θα σου κάνει. Τι θα κερδίσει εσύ αν λύσει το πρόβλημά του. Ναι, θα σε καταψηφίσει. Δεν μπορεί, γιατί δεν σου δίνει το δικαίωμα. Τι ωραία που είναι αυτά με τα δικαιώματα που κάποιο θα δίνει. Το σχολιάζαμε και χθες. Τα υπόλοιπα είναι θέματα τη δεύτερη γενιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αυτά που μπορεί να περηφανεύεται και δικαίως. Έκανε το νόμο περί της Ιθαγένειας. Μάλιστα, ο πρώτος που έκανε νόμο περί Ιθαγένειας είναι ο Γιάννης Ραγκούσης, τότε στο ΠΑΣΟΚ. Έπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος περί Ιθαγένειας. Πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία. Απόφαση ντροπή, καθώς το ΣΤΕ τότε αποφάσισε ότι ισχύει το δίκαιο του αίματος στην Ελλάδα. Και μετά το 2015 έγινε και ψήφισαν παιδιά που είχαν γεννηθεί στη χώρα, καθώς λέει και ο Αντιγιάννη ότι δεν είναι απολύτως σωστός ο μετανάστες δεύτερης γενιάς, γιατί. Δεν είναι μετανάστες. Ναι, γιατί γεννήθηκαν εδώ. Οι περισσότεροι από τους άλλοι ήρθαν στα 5 τους. Ναι. Και ψήφισαν πρώτη φορά τότε τις εκλογές του 19. Μετά πήγαμε στο μεταναστευτικό, το τωρινό μεταναστευτικό. Μετά σε οικονομικό πρόγραμμα. Θα μου επιτρέπεις μια παρένθεση, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως. Σημερινό. Είμαστε ένας λαός που θέλει να προκόβει. Συχνά διαφωνούμε μεταξύ μας. Αυτό το έχω παρατηρήσει και μεταξύ μας. Πολλές φορές διαφωνούμε. Mm-hmm. Αλλά όταν πρέπει, οι Έλληνες ενωνόμαστε. Γινόμαστε μια γροθιά. Και τότε κάνουμε θαύματα. Έτσι θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε, Θάνο. Σε εμπνέει, όταν ακούς τέτοια μηνύματα. Νιώθεις ότι σε εμπνέουν, νιώθεις ότι θες να πας σταθερά τολμηρά μπροστά. Εγώ το νιώθεις αυτό. Εγώ έχω την παραξενιά και το ξέρεις, ότι θέλω προγραμματικές θέσεις και από κόμματα που είναι στο 3% είναι και εκτός της Βουλής. Δηλαδή θέλω να μου πεις, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι και ξαφνικά συνεννοηθούν όλοι οι Έλληνες και σε βγάλουν κυβέρνηση, εσένα από το 0,1, τι θα κάνεις. Θάνο, μικρή διακοπή γιατί έχουμε ένα ερωτικό μήνυμα. Αναθεματισμένος, πλέον σας ακούμε και στο ντουζ. Το λες και εξάρτηση. Παρακαλώ, παιδιά, προσπαθούμε να κάνω μια εκπομπή. Είναι μια δουλειά δύσκολη. χειριζόμαστε πολύ λεπτά θέματα για το έθνος, για την πατρίδα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν τώρα να αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα και να έχετε τόσο διαλυτικές παρεμβάσεις. Να φαντάζουμε τον αναθεματισμένο στο ντουζ. Βάλε κάτι πάνω σου, σε παρακαλώ, για να ακούσει την εκπομπή, να μπορούμε και εμείς τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας. Με συγχωρείς. Οπότε, τέλος πάντων, όταν είναι που θες να ακούσεις θέσεις και ξαφνικά ακούς το κλισέ του κλισέ, ο κλισέ από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, εντάξει, δεν σε συγκινεί. Εσένα, Κωνσταντίνα. Δεν με συγκινεί τίποτα εμένα. Η τέχνη, η ομορφιά, αυτά με συγκινούν. Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι κούφια λόγια, μωρέ. Είναι κούφια λόγια. Και μου άρεσε που το έγραψε η Νατάσα η Τσουκαλά, πολύ ωραία, ότι παρασυρώμαστε κάπως. Και ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι ότι και ο κόσμος κάνει μια κουβέντα κάπως σαν να συζητάμε σε επίπεδο επικοινωνίας, την πραγματικότητα. Δηλαδή, λέμε κι εμείς τώρα, ναι, ωραίο αυτό, ωραίο εκείνο, πώς τον είχαν βάψει. Εγώ τα λέω αυτά αστειευόμενος, υπό τον όρο ότι καταλαβαίνουμε ότι συμμετέχουμε σε μια κουβέντα εκτός θέματος. Δηλαδή ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό δεν είναι συζήτηση. Το πρόβλημα είναι όταν αυτή η συζήτηση υποκαθιστά την πολιτική. Και επειδή είναι εξαιρετικά αμφίβολο σε ποιο βαθμό είναι πολιτική η διαδικασία αυτή που σέρνεται αυτές τις μέρες. Το debate είναι αυτό το ένα τέτοιο παράδειγμα. Νομίζω ότι το debate συμπυκνώνει αυτό που είναι η δημόσια επικοινωνία. Ναι, ότι με μία απάντηση 2 λεπτών ξαφνικά θα κερδίσεις ή θα χάσεις τις εντυπώσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί για μια μερίδα ανθρώπων, αλλά σε 2 λεπτά τι είναι, βιντεάκι στο Instagram που βλέπεις και ξαφνικά λες αυτό θα ψηφίσω. Είναι λίγο περίεργο να συμβαίνει έτσι και να μην μετράνε οι θέσεις και ο άλλος ξαφνικά να πει «Α, αυτόν θα ψηφίσω γιατί, ξέρω εγώ, απάντησε πολύ ωραία σε αυτήν την μία ερώτηση». Είμαστε κι εμείς βαρετοί άνθρωποι. Θέλουμε να καθόμαστε, να το συζητάμε, να βλέπουμε θέσεις, συνέπεια. Είναι ζήτημα. Επίσης, και η Μαρία το βαρετό. Να προτιμάτε, έχει να... την καθημερινότητα να μας ακούει στο ντουζ, αλλά ίσως δεν είναι normal. Ίσως. Μαρία, σε παρακαλώ, βάλε και εσύ κάτι πάνω σου, γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα μια δουλειά. Άμα είναι να αρχίσει ο ένας και ο άλλος να λέει για το ντουζ, δεν θα μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Θα μας λέτε τι σημασία έχουν αυτά και θα λέμε τίποτα. Η ομορφιά. Η Μαρία. Ένα ωραίο σλόγγαν του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν «Παρακολουθούμε τους πολίτες, ξέρουμε τις ανάγκες τους». Αλβανή μετανάστης από 4 ετών ζω εδώ. Πήρα ελληνική ταυτότητα το 2016. Όσο σκέφτομαι την ταλαιπωρία που τραβάμε σε σύγκριση με το Golden Pass, Golden Visa λογικά. Περισσεύουν 150 χιλιάρικα. Πώς είναι η Golden Visa? Χριστίδης το λέει αυτό. Έτσι, από αυτό το άκουσα πρόσφατα. Τη φθηνότερη, ναι, που λέει ο Παύλος Χριστίδης του Πασόκ, ότι είναι η φθηνότερη Golden Visa στην Ευρώπη. Δεν είναι πολλά, αρέσει Τελμά, να τα είχες. Τι να κάνουμε τώρα. Φταίς. Μήπως όμως δεν έχει και κουλτούρα αποταμίευσης. Μήπως δεν έκανες οικονομίες. Πίνεις καφέ. Εντάξει, αν δεν έπινες καφέ, μπορεί να έχεις για την Golden Visa. Αλλιώς θα τρέχεις και με τα παράβολα. Και με την άδεια διαμόνης και δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν είναι πολλά τα παράβολα, πόσο είναι. Πολλά είναι. Κάποια κοσάρι. Σταθερή δουλειά. Ένσημα. Βγήκε η Μαρία από το μπανιό. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Μαρία. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε στη σοβαρή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει, δηλαδή ότι κάπως διαχέεται αυτός ο συστημικός τρόπος συζήτησης, είναι λίγο μεταδοτικός. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε έναν αρθρογράφο, τον Δημήτρη Τσίρκα, mm-hmm. που έγραφε για τη Ράνια Τζίμα ότι δεν είναι η σωτηρία της δημοσιογραφίας, είναι το άλοθή της. Είναι αυτή η έκλαμψη που της επιτρέπει να είναι όλα τα... να είναι όλα τα υπόλοιπα. Νιώθω και εγώ ότι κάπως χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τι θα ήταν αυτό που ζητάμε επί της ουσίας. Τι διακυβεύεται, τι είναι αυτό που κρίνεται, τι επιδιώκουμε. Διότι καταλαβαίνω ότι η τηλεόραση παίζει με τους όρους του εντυπωσιασμού, όντας και εγώ ο ίδιος τηλεοπτικός δημοσιογράφος την τελευταία mm-hmm. εβδομάδα, αντιλαμβάνομαι ακριβώς τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού, mm-hmm. τους αντιλαμβάνομαι και κάνουμε τα ακριβώς ανάποδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι παρασύρεται πάρα πολύ κόσμος στην κουβέντα εκτός θέματος και έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε. Δεν νομίζω ότι οι εκλογές είναι μια καλή στιγμή για να γίνει αυτό. Ναι, θεωρητικά, μάλλον πρακτικά θα πρέπει να έχουν γίνει διεργασίες πριν από αυτό και στις εκλογές απλώς να μην λυγίσεις, ας πούμε. Πεις, όχι, δεν θα συζητήσω για αυτά. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Θα συνεχίσω να συζητάω για το καπιταλισμό, το χρέος, τέτοια ζητήματα βαρετά, ας πούμε. Καθένας, εντάξει, προφανώς κάθε κόμμα συζητάει περισσότερο για το ένα ή το άλλο. Εντάξει, ναι. Να πούμε ότι το ζήτημα του χρέους τώρα συζητιέται μόνο όταν θέλουν να γελιοποιήσουν τον Βαρουφάκη. Μόνο με αυτή την αφορμή μπορεί να συζητηθούν τέτοια ζητήματα. Αυτά είναι μπροστά μας. Yeah. Δηλαδή, οι δεσμεύσεις μας είναι μπροστά μας. Αυτά θα καθορίσουν δηλαδή την πορεία της οικονομίας. Δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Τώρα, το αν το συζητάμε είναι άλλη υπόθεση. Δεν το συζητάμε. Αλλά... εντάξει, γι' αυτό εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ζήσει κανείς τη ζωή του. Δεν είναι απαραίτητο, παιδιά. Καθώς τώρα και ακούτε πολιτική εκπομπή, εγώ θα την άκουγα μόνο για το κομμάτι με τον ντουζ. Για το κομμάτι με τον ντουζ? Δηλαδή ότι... αυτό που κάνει ντουζ ο αναθεματισμένος και λέει και νιώθει την ανάγκη να το γράψει στο... να το γράψει στο chat. Κάποιος έγραψε ότι έχει βάλει κουστούμι, ξέρω εγώ, κάθεται και γνέφει μπροστά στην οθόνη. Τώρα δεν βρίσκω το σχόλιο, το οποίο είναι καλύτερη διαχείριση. Δηλαδή, μας βλέπουν και με πιτζάμες τώρα, με φόρμες, δεν ξέρω εγώ τι. Μια ένδυση, παιδιά, δείτε πώς δίνεται Κωνσταντίνος Μοντελάκη. Λοιπόν, πέρα από τη συνέντευξη με τον Αντιγιάν Κοντζάη, έχουμε μετά από εδώ... θα έρθει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, και η Μαρία Πατζίδη από το Μέρα 25. Σήμερα επίσης θα παίξουν οι χθεσινές συνεντεύξεις, που είναι με τον Παναγιώτη Αργυράκη από το Μουλου Κουκουέ, με την Αφροδίτη Φράγκο από την Ανταρσία και με τον Γιάννη Εγγέλο από το Κουκουέ. Το Παναγιώτη Αργυράκη, εκεί... στις 5, στις 7 και στις 10 από το κανάλι Πρεμιέρα και μετά τις βρίσκεται στο κανάλι μας στο YouTube και στο site. Με τον Παναγιώτη Αργυράκη ήταν κάπως δύσκολη η συνέντευξη. Απλώς δεν θεώρησα ότι έχουμε τη δυνατότητα τώρα να ανοίξουμε διάλογο για όλα τα θέματα, οπότε απλώς περιορίστηκα στο να πω ότι διαφωνώ και συνεχίσαμε τη ζωή μας. Υπήρχε μια συζήτηση είτε για τον Στάλιν είτε για τα έμφυλα ζητήματα, όπου έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ξαναλέω, η επιθυμία μας είναι να δοθεί βήμα και κάθε υποψήφιος να εκφράσει τις πολιτικές του θέσεις. Άμα μπούμε στη διαδικασία τώρα να κονταροχτυπηθούμε με... για τον Στάλιν ακόμα μέσα θα ήταν. Θα με έχει αποσταλινοποιήσει. Ναι, οπότε να την δείτε. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπω ότι στα κανάλια δεν έχω παρακολουθήσει τις σχετικές συζητήσεις, αλλά επειδή στηβάζονται μαζί με γραφικούς, εμείς δεν έχουμε καλέσει γραφικούς στην τηλεόραση, επειδή γίνεται στο πλαίσιο μιας διεκπεραίωσης που λέει ότι τι πρέπει να κάνουν τα κανάλια με βάση το νόμο, να αποκλείουν το Μέρα 25 και να παίζουν όλους τους μικρούς. Α, το πρώτο δεν το κάνουν με βάση τον νόμο. Απλώς έχουμε μια σειρά από τέτοια κρούσματα στο Μέγκα και στα Νέα. Έβγαλε και ο Κρυθαρίδης. Όχι, είναι πλέον εντολή να μην αναφέρεται... Να μην υπάρχει αναφορά στο Μέρα 25, σε ένα κανάλι εθνικής εμβέλειας και σε ένα τεράστιο δημοσιογραφικό όμιλο. Το οποίο είναι θέμα. Σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Διάβαζα κιόλας που γράφανε ότι στο σχολιασμό για το debate ήταν σαν να μην υπήρχε ο Βαρουφάκης. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Δεν υπήρχε. Ήτανε 5 υποψήφοι. 5 οι αρχηγοί. Δεν ήταν 6. Okay. Εντάξει. Και είναι 3 περιπτώσεις τώρα. Για όποιο κόμμα συνέβαινε αυτό, υπήρχε ζήτημα. Τεράστιο. Λογικό το βρίσκω. Λογικό το βρίσκω. Είναι καλός τρόπος για να αντιμετωπίσεις κάποιον που έχεις απέναντί σου και με τον οποίο διαφωνείς. Γιατί προφανώς θα καταλάβαν οι άνθρωποι ότι και όταν κοροϊδεύεις, όταν φέρνεις την κουβέντα προς τα εκεί, κάποια χαραμάδα θα υπάρξει από την οποία θα ακουστούν, θα ακουστούν οι απόψεις του. Οπότε η δικαιολογία από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι σε ένα σποτ του Μέρα, δεν το έχω δει, εμφανίζεται πολύ αρνητικά, παρουσιάζεται πολύ αρνητικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το οποίο είναι πολύ ωραίο για έναν ιδιοκτήτη μεγάλο επιχειρηματία εφοπλιστή. Από τη στιγμή που βγήκε αυτό το σποτ, κάνεις μουτράκια σε όλο το κόμμα και αποκλείεις το κόμμα. Μια χαρά. Τι καλύτερο. Ρωτάτε πότε θα έχουμε Πάολα Ρεβενιώτη. Έχει γίνει η συνέντευξη με την, Πάολα. Θα ανέβει Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει Σαββατοκύριακο η συνέντευξη με την, Πάολα. Επίσης ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Η Πάολα είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πάρα πολύ σεβόμαστε. Αυτό... Δηλαδή, όχι αύριο, αύριο η Πάολα. Δηλαδή, αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Ναι, αύριο είναι Σάββατο, όχι Σαββατοκυριακή, δηλαδή παίζεται. Θα ανέβει αύριο. Ναι. Το είπα είχανε και μονταριστεί, στην... είχαν ετοιμαστεί μαζί με τον Κρήτον Αρσένη. Είπαμε να παίξουμε δύο του μέρα. Σε μια μέρα. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν έγινε σκόπιμα. Και πήγε λίγο πιο πίσω. Ναι. Το είπα και μέσα, στην εκπομπή. Έχω έναν πολύ μεγάλο σεβασμό για την Πάολα. Γιατί πρώτον, αντίθετα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κύρος στην κοινωνία μας, που ο κόσμος νιώθει ιδέως για τους ισχυρούς, ο δικός μου μηχανισμός με τον οποίο μεγαλώνει ο σεβασμός ή το δέος απέναντι στους ανθρώπους είναι ανάλογα με αυτά που έχουν περάσει και πώς τα έχουν περάσει. Η Πάολα είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει συνθήκες ακραίας δυσκολίας και τις έχει ζήσει με χαμόγελο, με χιούμορ, με τρυφερότητα και με απόλαυση. Και δεν παραλείπει ποτέ να το αναφέρει αυτό και να το εκπέμπει. Αποπνέει αυτή την χαρά της ζωής η Πάολα. Και αυτό είναι κάτι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα να το είχα κι εγώ, είμαι πιο γκρινιάρης εγώ, χωρίς να έχω περάσει δύσκολα στη ζωή μου. Και έτσι εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που καταφέρνουν τα βάσανα, τα πραγματικά βάσανα που έχουν, περάσει, που στην περίπτωσή της φτάνουν μέχρι ξυλοδαρμούς, φτάνουν μέχρι μια ζωή που περιείχε πραγματικές και πολλές επιθέσεις, όχι μόνο λεκτικές, αλλά και λεκτικές. Μας έλεγε τώρα, δεν κυκλοφορούσαμε μέρα. Φοβόμασταν να κυκλοφορήσουμε μέρα. Και είναι για μένα πολύ σημαντικό όταν βλέπεις ένα τέτοιο άνθρωπο να μιλάει και για το, πώς χαμογελούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς απολαμβάνουν τον έρωτα, το σεξ μέσα σε αυτές τις, συνθήκες. Και έτσι το λέω και το είπα και μέσα, στη συνέντευξη ότι για μένα κυρίως αυτό συμβολίζει η Πάολα. Αυτό το περίεργο μείγμα ενός ανθρώπου που βασανίστηκε πολύ αλλά και χάρηκε πολύ. Και εξακολουθεί να μιλάει και να εκπέμπει και τα δύο αυτά συναισθήματα. Και το θάρρος του να είναι εκεί, να αγωνίζεται με αέρα και με τσαμπουκά. Και τη χαρά του να το κάνει αυτό. Μας λέει σε κάποια στιγμή, της λέμε τι θα κάνεις, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα γίνει όταν μπει στη Βουλή και λέει καταρχάς να μοιράσω μερικά εγκεφαλικά σε αυτούς που τους αξίζουν. Που είναι πολύ ωραία φράση για να ξεκινήσει. Στόχος. Κάτι διαφορετικό. Θα μειώσει το ΦΠΑ. Δεν θα συγκινούσε τόσο, το λένε και άλλοι. Ναι. Το θα μοιράσω εγκεφαλικά σε αυτούς που τους αξίζουν νομίζω ότι είναι μια καλή φράση για να ξεκινήσουμε προεκλογική κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, πάλι να πούμε στο chat, έχετε 2-3 λεπτά να γράψετε, να βρείτε ποια καλεσμένη θα έχουμε σε συνέντευξη την Κυριακή. Είμαστε Παρασκευή, ας το ανακοινώσουμε και... Αν πάει κάτι λάθος, πήγε. Ήρεμα ρωτάω, μας λένε. Θάνο, έχεις υπολογιστή? Όχι. Βλέπετε που με το κινητό. Εντάξει ρε παιδιά. Καταρχάς να μην είστε αδιάκριτοι. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως προσωπική ερώτηση. Να ρωτάτε τον άλλον αν έχει υπολογιστή. Στη δουλειά. Γενικά στο... έχω σπίτι μου. Έχω στο δίπλα γραφείο. Εντάξει, τι άλλο θες. Ναι. Έχετε φαγωθεί. Λοιπόν. Ναι. Είναι... νομίζω θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη μεθαύριο, είναι προγραμματισμένη. Βουλεύτρια, πρώην υπουργός. Βρείτε το, θα το κάνω πιο εύκολο. Και χθες το βράδυ. Τι. Μετράω συλλαβές. 4 συλλαβές. Αυτό δεν είναι σίγουρα σωστό. Α, ναι, γιατί προφέρεται με συνείδηση. Ναι. Οπότε η μία μπορεί να. Αυτό πες το. Προφέρεται με. Πώς το πες? Συνείδηση. Προφέρεται με συνείδηση το επιθετό της. Οπότε αυτές οι δύο μπορεί να. Τέλος πάντων, τι έλεγες, Θάνο? Κατάλληλο quiz για να το βάζεις εσύ. Καϊλή, Κανέλη. Ζωή Κωνσταντοπούλου είπαμε σήμερα. Σάρα Βάγκενχεντ. Βούλτεψη, Μέρκελ. Πεγκιζίνα. Λεμπρόν Τζέιμς. Όχι, νομίζω δεν έχετε πιάσει την συνείδηση. Ο Κεκ. Εντάξει. Εντάξει, καταλάβαμε όλοι ότι το chat δεν ξέρει τι είναι συνείδηση. Ούτε εγώ ήξερα. Σάρα, ποια είναι αυτή? Νομίζω ο πρωθυπουργός είναι. Μαρέβα Μητσοτάκη. Α, ρε, τη μητέρα του δημάρχου. Πάλι, Αλέκα Παπαρίγα. Ο Κεκ, παιδιά, ο K3K το βρήκε. Έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια κουβέντα με την Έφη Αχτσιόλου. Τσιτσιολίνα. Πού σας ήρθε, ρε παιδιά. Ναι. Υπουργό Εργασίας, τομέαρχη οικονομικών τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς συζήτηση θα περιστραφεί στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν ακούγεται κιόλας μέσα στον όλο θόρυβο για όλο το επικοινωνιακό, αλλά και με ερωτήματα που θεωρούμε σοβαρά. Και από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και Νέα Δημοκρατία. Είναι ήδη δύο οι συνεντεύξεις που να γίνουν με Νέα Δημοκρατία. Είναι τρεις. Ποιος είναι ο τρίτος? Τώρα. Δύο ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Ρωτάτε τώρα γιατί θα μιλήσουμε με αυτούς που ξέρουμε τις απόψεις τους. Εντάξει ρε παιδιά, ας μιλήσουμε και με αυτούς που ξέρουμε τις απόψεις τους. Μην είστε και εσείς, όλα τα ξέρετε πια. Αφήστε. Κάνουμε καμιά κουβέντα, έτσι κι αλλιώς δεν το κάνουμε σταθερά αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε να επιδιώκουμε στις καθημερινές μας εκπομπές να καλλιεργούμε τέτοιες επαφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουμε. Αφήμερος το έκανε περισσότερο αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε. Νομίζω ότι ούτε ο Θάνος το επιδιώκει, ούτε εγώ. Κάπως μας έχει κάτσει λίγο ανάποδα. Ασχολούμαστε με τον κόσμο των κινημάτων εκεί πέρα. Όλο παίρνουμε κάτι δικηγόρους και μιλάμε για συλληφθέντες. Κάτι τέτοια κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι θα είχε νόημα και ενδιαφέρον να το κάναμε και αυτό. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτό πιστεύεις, αυτό λες τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει δεν προλαβαίνω, Θάνο. Ήτανε τόσο χυμαρώδης η επικαιρότητα χρόνια που δεν μπορούσες να το βάλεις καν στο πρόγραμμα και να πεις ότι θα έχει συνέπεια. Όποτε κάποιος θα μπορείς να το τηρήσεις με συνέπεια. Όχι, ναι, ναι, ναι, να το κάνουμε στο ραδιόφωνο. Δεν χρειάζονταν τώρα. Αν το θέλαμε θα το κάναμε. Και γενικά όποτε κάποιος λέει δεν προλαβαίνω είναι πάντα θέμα προτεραιότητων. Αυτό σας το λέω επειδή πάντα λέω συμβουλές για τα οικουμενικά. Να το ξέρετε αυτό. Ότι ό,τι λέω μπορείτε να το μεταφράζετε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Φέρτε τον Peanut. Μας γράφετε. Θα φέρουμε και τον Peanut. Πουλής γραμματέας ΟΝΕΔΑ αρχιτεκτονικής. Υπάρχει κάποιος πουλής που είναι... Μου έχουν στείλει 100 φορές την αφίσα του Σταμάτη Πουλή. Με τον πουλί στη Βουλή. Από νουτού θα φέρετε πουλί, ρωτάνε. Ναι. Πουλής εναντίον πουλί. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Μπορεί να έχετε δει αυτό το βίντεο. Το έχω ανεβάσει και στο Instagram κάποια στιγμή. Που μου το είχαν στείλει μονταρισμένο. Που είναι η Νατάσα, η Γιάμαλη, που έχει μπερδέψει τον Σταμάτη Πουλή με εμένα. Και, λέει, και, είπε, και είπε ο Κωνσταντίνος Πουλής και, και λέει μετά την απάντηση του, του Σταμάτη, ο οποίος είναι τώρα σκάνδαλο και ελπνό και τέτοια. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος με τον οποίο. Και το ότι είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία είναι η καλή του πλευρά. Δηλαδή, για να καταλάβετε. Δεν είναι κάποιος με τον οποίο θα ήθελες πολύ να σε, να σε μπερδεύουν. Θα ήθελες πολύ να σε μπερδεύουν. Ναι. Και δύο φορές τον έχουν γράψει Κωνσταντίνο Πουλή στο κουτί της Πανδώρας. Εκεί υπήρχε κάποιο μπέρδεμα, κάποια μικρή σύγχυση. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι δεν είμαι εγώ. Είναι άλλος. Αν σκεφτείτε δηλαδή να τον ψηφίσετε επειδή μπορεί να είμαστε γείτονες, ξέρω εγώ, να είστε ο Μπακάλης, ο Μανάβης από τον οποίο ψωνίζω και να πείτε «Α, κοίτα να δεις ρε το κερατά, κατεβαίνει και δεν είπε τίποτα». Δεν είμαι εγώ. Εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται να το κάνετε γενικά για το γενικό το τηλεοπτικό. Οι πολιτικοί κάνουν πολιτική στη Βουλή, ούτε στα τηλεπαράθυρα, ούτε στα ραδιοτηλεπαράθυρα. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό ακριβώς, με την έννοια ότι μια πλευρά της δημοσιογραφίας είναι και των μέσων, τέλος πάντων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να λειτουργούν ως αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Τι συμβαίνει στην πολιτική και να τον μεταφέρουν αυτό το τι συμβαίνει στον κόσμο. Άσχετα αν οι συνεντεύξεις πηγαίνουν σε σκυλοκαυγάδες. Αυτό επιδιώκεται από διάφορες πλευρές. Αλλά είναι βασικό να μιλάνε τα πολιτικά πρόσωπα στα μέσα για να ενημερώνουν και να ερωτώνται και να ελέγχονται για το τι συμβαίνει. Γνωμούλα μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Δηλαδή όταν κάνουμε τέτοιες συνεντεύξεις υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει τι τα θέλετε τώρα, τους ακούμε όλη μέρα. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το επιχείρημα. Δεν συμφωνώ, το θεωρώ θα ήταν ωφέλιμο να διατηρούσαμε, να καλλιεργούσαμε αυτού του τύπου τις επαφές και να μπορούσαμε να θέτουμε ερωτήματα και από τη δική μας οπτική γωνία. Επειδή δεν είναι τα ίδια, θα είχε ενδιαφέρον. Εμένα απλώς δεν με ευχαριστεί να το κάνω. Είσαι και μουντρούχος, γκρινιάρης. Ποιο γκρινιάρης από την μπάλα, το πούμε. Είμαι μουντρούχος, γκρινιάρης και δεν θέλω. Έχετε ακούσει αυτό που λένε, το έχουμε και στην ανασκόπηση. Αυτό είναι πολύ σημαντική φράση, παιδιά, για τη ζωή σας. Αυτή τη φορά για τα επαγγελματικά σας, που την έχω σκεφτεί μόνος μου, μαζί με την Ήρα Κατσούδα, ότι βρες μια δουλειά που να την αγαπάς και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα. Το σκεφτήκαμε μόνοι μας αυτό. Ναι, και μας άρεσε πάρα πολύ. Σκέφτομαι κάτι τέτοια μερικές φορές, δεν ξέρω πώς με πιάνει. Λέω κάτι τέτοια, εκεί που κάθεσαι μαζί μου, στα καλά καθούμενα, θα το πετάξω εκεί που δεν το κατάλαβες. Και γι' αυτό ακριβώς, προκειμένου να μπορώ να αγαπάω τη δουλειά μου και να μην βαρυγκωμάω, αποφεύγω τις κακές συναναστροφές. Τώρα εκλογές είναι, εντάξει. Μπορώ να πω ότι τώρα που το κάνω έτσι κατ' εξαίρεση, μπορώ να το κάνω. Ευχαριστούμε δηλαδή. Λέω, θεωρώ ότι έχει νόημα. Χαίρομαι που το κάνουμε. Νιώθω ότι για το site δηλαδή είναι χρήσιμο αυτό που γίνεται. Και έχει και μια υφολογική διαφορά, επειδή δεν είναι τσούρμο, οπότε υπάρχει ένας χρόνος για να μιλήσει κανείς. Οπότε εγώ προς το παρόν σκέφτομαι ότι θα ρωτήσουμε τον έναν, τι δεν ρωτήσαμε τον άλλον, οπότε μετά. Ταμείο στο τέλος. Τι δεν ρωτήσαμε, ναι. Για κάτι που έχει ήδη γίνει. Ναι. Δεν προφτάνω να το σκεφτώ. Καλά, εσύ είσαι κλειδωμένο στο στούντιο. Λοιπόν, να πούμε και για. Ανέβηκε χθες το βράδυ αυτή η συνέντευξη. Είχαμε και μια συνομιλία πάνω από μία ώρα και με την κυρία Δώρα Βιέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας. Πρώτα απ' όλα την ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή της που κάθισε μία ώρα. Και είχε και όρεξη να κάτσει κι άλλο. Δηλαδή, απλώς είπαμε κάποια στιγμή να πάμε προς το κλείσιμο. Και μία ώρα μάλιστα όπου μιλούσε, ήταν η μόνη καλεσμένη, οπότε απαντούσε σε ερωτήσεις. Ένα αυτό. Δύο, πήγαμε σε ζητήματα προνομιακά για το ΣΥΡΙΖΑ και ζητήματα που δεν είναι προνομιακά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η ανάλυση για το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία στην δημόσια υγεία, έτσι ξεκινάει η συνέντευξη, είναι μια καλή αποτύπωση. Μίλησε και για Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη μου, με βέτο έβαλα αυτές τις ερωτήσεις. Να κάνουμε συζήτηση μόνο για Θεσσαλονίκη, να σας γράψουμε όλους εσάς τους Αθηναίους και τις Αθηναίες και από τις άλλες χώρες, πόλεις που παρακολουθείτε το press. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, και σας σεβόμαστε λίγο εμείς οι Βόροι. Και είχαμε σημεία που υπάρχει έντονη κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα παίξουμε σε βίντεο το κομμάτι για το προσφυγικό και πριν από αυτό να... Υπάρχει ένα ζήτημα με, το... με κόσμο που σκέφτεται πάρα πολύ να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, το και δύο να κάνει καλά είναι. Υπάρχει μία κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σε Ελλάδα και Ευρώπη που λέει το εξής. Επιστρέφουν τα πλεονάσματα. Αυτό δεν εξαρτάται από κανένα από τα κόμματα που έχουν αποδεχτεί το πλεόνασμα, έτσι. Η συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε 2-3% το 2060. Θα έχουμε ένα πλεόνασμα 2-2,3%. Αυτό σημαίνει δεσμεύσεις. Πρέπει να βγαίνει τόσο στο ταμείο. Παράλληλα, θα παραλάβει καμένη γη ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέει παρέλαβα καμένη γη. Οπότε πόσα από αυτά θα γίνουνε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, πολύ εύκολα φαντάζεσαι ένα μέλλον όπου θα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα μπορώ, τόσο κάνω. Ρώτησαμε την κυρία Βιέρη, μας είπε ότι το παράδειγμα του 15-19 είναι ενδεικτικό. Ναι. Τον Κωνσταντίνο φαίνεται να μην τον καλύπτει αυτή η απάντηση. Όχι, το είπα κιόλας. Ναι. Λέω, αν το παράδειγμα είναι το. Αν η απάντηση είναι το 15-19, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα. Γιατί ναι. Αυτό που ζήσαμε το 15-19 είναι το τι να κάνω. Είναι το ό,τι και να κάνω, λέω ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Αυτό ναι. Ζήσαμε το 2015-19. Η ανάμνηση του 2015-19 είναι η ανάμνηση μιας διακυβέρνησης στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοζε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική με τύψεις και την επίκληση του επιχειρήματος του μονοδρόμου. Αν αυτό τώρα είναι το... Και κάποια θετικά τα οποία τα ανέφερε πάρα πολλές φορές και δεν θα τα παραγνωρίσουμε. Τους εργολάβους στα νοσοκομεία, την κατάργηση του υποκατώτατου, τη μείωση της ανεργίας, όχι ακριβώς γιατί είχαμε αύξηση των μερικών συμβάσεων εργασίας. Μια σειρά από πράγματα τα οποία έρχονται θετικά, έκανα αυτά την ώρα που υπάρχουν οι ιδιωτικοποιήσεις, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχουν άλλα 10, οπότε, άλλα 8 ας πούμε, οπότε φτάνουμε το 2 στα 10. Αυτός είναι ένας κίνδυνος και για πιθανή επόμενη διακυβέρνηση. Δηλαδή άλλαξαν οι συνθήκες, υπάρχουν δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας, οι δεξιοί, οι κακοί μας άφησαν καμένη γη. Εύκολα το βλέπεις να γίνεται. Το σημειώνουμε αυτό για να μην υπάρχουν αυταπάτες πρώτα απ' όλα. Όπως από την άλλη πλευρά, εύκολες λύσεις για ρήξη ότι θα είμαστε καλά την επόμενη μέρα, πάλι δεν υπάρχει. Και αυτό αυταπάτη είναι. Θα είναι ξέρω εγώ μέρα μεσημέρι όταν θα γίνει η όποια ρήξη. Η σύγκρουση γενικά με όποιο συμφέρον ή ξένο προϋποθέτει πράγματα και θάρρος και διάφορα. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα. Να απαντήσω πρώτα σε ένα σχόλιο, επειδή λέτε φτάνει με την ψυχανάλυση του πουλί. Να διευκρινίζω ότι δεν είναι ότι σας έλεγα ότι μου αρέσει να πιπηλάω το δάχτυλο του ποδιού μου. Είναι ότι σας παρουσιάζουμε ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα και εξηγούμε τις αρχές τις οποίες βασίζεται και στο σκεπτικό με το οποίο το διαμορφώνουμε. Οπότε κάντε λίγη υπομονή ή διαφορετικά βάλτε να δείτε πάλι το debate που είχε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι να πω τώρα, Ρεθάνο. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από την συζήτηση. Είναι για το προσφυγικό αυτό το απόσπασμα. Να είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα σας. Επίσης ένα σκάνδαλο που καταγγέλλεται διεθνώς, όπως παρακολουθήσεις και κατάλυση του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι η δουλειά που έγινε εκεί ήταν εξαιρετική σε επίπεδο καταγγελιών και παρακολούθησης από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σημείο που παρεξηγήθηκε τον κύριο Κούλουμπου. Τον είχατε εδώ, τον κατηγόρησαν και τους υπόλοιπους συντρόφους, συναδέλφους, βουλευτές του Ευρωκοινοβούλιο. Ευρωκοινοβούλιο. Μπορεί. Τι λέτε. Ναι. Τι λέτε. Μακριά είναι. Τι λέτε. Τι λέτε. Απουσίασε αυτό που έχει γίνει. Εδώ, εντάξει, να ρίξουμε λίγο και την ευθύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πόσο προέβαλαν όλο αυτό. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έγινε αυτή η δουλειά ή ότι δεν βάζει πλάτη μέχρι παρεξηγήσεως ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω τι λένε στους συναδέλφους. Δεν μπορεί να κατηγορείς. Λείπει από την πολιτική, από την εφαρμοσμένη πολιτική. Ποιους. Τι τους λένε, τους κατηγορούν ότι είναι πολύ φιλομεταναστευτική η πολιτική τους. Όχι, ότι είναι ανθεληνικό κόμμα, ότι είμαστε προδότες, μειοδότες. Αρκεί να σας δείξω αναρτήσεις που γίνονται ακόμα και σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, σε αναρτήσεις που κάνω εγώ και σχόλια. μπορεί να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς να το ισχυριστεί, ότι δεν είχε το θάρρος να αναλάβει ακόμα και το πολιτικό κόστος. Προέρχομαι από μια περιοχή που το 19 δεν τολμούσες να βγεις έξω γιατί σε έλεγαν προδότη επειδή έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Τι λέτε? Ας μην μιλήσουμε. Έχετε δίκιο για τη συμφωνία των Πρεσπών και υπερασπιστήκαμε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Το φορτίο που έχει σηκώσει και το. Και πάλι στο πεδίο, κύριε Πουλή. Το 2015. Θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εκείνο το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα τις ορδές των ανθρώπων που έρχονταν. Μέσα σε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Το 2015. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και τις συνθήκες τις κοινωνικές που διαμόρφωσε για να έχουμε τις γυναίκες από πάνω από τα σύνορα της κατοίκους των εκκριτικών περιοχών να πηγαίνουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους, γιατί και αυτοί ήταν ταλαιπωρημένοι από την περίοδο των μνημονίων για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Τείχουν στον Εύρο σας βρίσκει. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Υπάρχει αντίθεση. Να απαντηθεί μισό λεπτάκι. Μόνο. Με βρίσκουν σύμφωνοι δύο πράγματα που μπορούν και τα δύο να γίνονται παράλληλα. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της προστασίας των προσφύγων, τη σύμβαση της Γενέβης και από την άλλη βέβαια της προστασίας των εθνικών συνόρων. Με τον, τρόπο που το διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε το ένα πετυχαίνει, ούτε το άλλο. Και μπορώ να σας πω, με τα παραδείγματα που σας έφερα, ότι όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κατάφερε να τα πετύχει και τα δύο. Απλώς, αν είναι αποτελεσματικό το τείχος, πώς θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου που θέλει να καταθέσει ένα αίτημα για προστασία? Αυτό το τείχος έτσι όπως είναι κατασκευασμένο, ακόμα και αν θεωρούσε κανείς ότι θα μπορούσε να αποτρέψει, πώς μπορεί να τους αποτρέψει? Δεν το είπα εγώ, το είπε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι δημιουργεί και ερωτηματικά σε σχέση με το πού είναι και τα ελληνικά σύνορα. Και πόσο επιτυχημένος είσαι όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, γιατί είναι μέσα στα δικά σου σύνορα και εσύ λες δεν το παίρνω γιατί δεν είναι. Είναι ο τείχος. Το τείχος πρέπει να δούμε που είναι κατασκευασμένο. Είναι εντός ελληνικών συνόρων. Αυτό είναι. Ναι, στο δούμε. Με τα σύνορα χιλιόμετρο πιο πίσω. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι. Και επειδή έχουμε την εμπειρία από εκεί, από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βόρεια Ελλάδα. Και θα σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Πρόσφατα επισκέφτηκα την περιοχή της Νέας της Απολωνίας όπου βρίσκονται τα παραμελημένα λουτρά. Μια εξαιρετική ομορφιά περιοχή δίπλα στη λίμνη. Εκεί κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας που είχαν πολυκατοικίες, χώρους διαμονής, να διατεθούν ακριβώς για αυτό το πρόγραμμα φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τους είχαν αποδεχθεί. Από τη μία, επομένως, βρέθηκε λύση και από την άλλη χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν χώροι που ήταν εγκαταλειμμένοι και δεν απέδιδαν εισόδημα στους τοπικούς εκεί κατοίκους. Τώρα πηγαίνοντας εκεί, θα βρει κανείς τελείως εγκαταλειμμένες τις εγκαταστάσεις και οι άνθρωποι έχουν να πληρωθούν για αυτό το πρόγραμμα όλα τα χρόνια για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους λένε να πάνε να ζητήσουν τα χρήματά τους από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε δηλαδή πώς είναι και θέμα διαχείρισης. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνηθισμένη μόνο στα μεγάλα λόγια, δεν κάνει τίποτα, έχει αποτύχει και στο μεγάλο και στα μεγάλα και τα πολύ σημαντικά, αλλά ακόμα και σε αυτά που θεωρούν ότι είναι μικρά και καθημερινά. Ας πάει κανείς να ρωτήσει ανθρώπους εκεί στα λουτρά της Απολωνίας για το τι σημαίνει φιλοξενία, τι σημαίνει ανθρωπισμός και τι σημαίνει σύστημα Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση. Το είπατε για το Ευρωκοινοβούλιο. Ισχύει αυτό για το Ευρωκοινοβούλιο και έχουμε παρακολουθήσει και εμείς πολλές υποθέσεις που είναι ο κύριος Κούλογλου στις δίκες του Μισαόρου, στα νησιά μας γίνονται, με πρόσφυγες που κατηγορούνται ως διακινητές, μια παράλογη ελληνική νομοθεσία επειδή άγγιξαν το τιμόνι. Ο κ. Παπαδημούλης που πήγε να χρεωθεί ότι έβαλε όλο το Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει εναντίον του φράχτη. Αλλά αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Και από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το εθνικό απουσιάζει το μεταναστευτικό. Και βλέπουμε. Δεν είμαι συντάκτρια του προγράμματος, κύριε Καμίλαλη. Απλά προσπαθώ να σας πω ότι. Και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στο φράχτη και να είμαστε σύντομοι, γιατί μετά θα κλείσουμε με Θεσσαλονίκη. Τα κλειστά κέντρα κράτησης, δεν είναι πρόβλημα. Ενδεχομένως να απουσιάζουν πάρα πολλά από αυτά τα 11 σημεία. Αλλά αυτή η 11βιβλος είναι τα βασικά πρώτα πράγματα που θα γίνουν στις 50 πρώτες μέρες. Είναι άμεσες προτεραιότητες. Κανείς δεν λέει ότι δεν θα αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες ή. Και εγώ μπορώ να πω ότι απουσιάζουν πράγματα για τον τομέα της ευθύνης μου ή για την περιοχή μου. Δεν είμαι η συντάκτρια του. Ακούγεται. Ναι. Δεν είμαι η συντάκτρια του προγράμματος. Εντάξει. Όχι, γενικά απουσιάζει. Δεν είναι σε δεσμεύσεις. Καλόπιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως είναι οι βασικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το θέμα των επαναπροωθήσεων είναι σε αυτά τα τρία που καταγγέλλονται διεθνώς. Παρακολουθήσεις, ελευθεροτυπία, επαναπροωθήσεις. Με αυτά τα τρία ασχολείται η Ευρώπη. Οπότε το να έχει φύγει εντελώς από την ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόβλημα. Καλύτερα να το δεις νωρίς το, ενώ το επισημάνεις νωρίς το πρόβλημα, είναι να ρωτήσεις. Και οι απαντήσεις που δίνει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι πιστικές σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μία σύγχυση. Άλλοτε ο Φράχτης, ναι, μεν, αλλά καλό θα ήταν, αλλά δεν έχει και τόση σημασία ο Φράχτης και τον θέλουμε το Φράχτη και δεν γκρεμίσαμε το Φράχτη. Ο Φράχτης έχει μόνο επικοινωνιακή αξία και δεν είναι υπερασπίσιμη αυτή η αξία απέναντι σε ένα αριστερό κοινό. Είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στην δεξιά να πιέζει τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει υποχωρήσεις προς τον κυρίαρχο αντιμεταναστευτικό λόγο. Ούτε δεν εξυπηρετεί κάτι. Να βάλουμε, επίσης, θα δείξουμε και το απόσπασμα. Είναι και σε δύσκολη θέση και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι άμα πας να... Το συζητούσαμε εκτός μικροφώνου με τον κύριο Κοντζάη αυτό, ότι άμα ξεκινήσει μια μεγάλη ανάλυση όπου προσπαθείς να εκθέσεις τη συνολική θέση, εκεί είσαι στη θέση ότι ο άλλος, επειδή παίζει με αυτούς τους όρους, θα σου πει ότι δεν θες το Φράχτη. Ναι, δεν θα το πεις ποτέ μόνο τώρα. Δεν πρόκειται να... Γιατί υπάρχει συνολική θέση. Δηλαδή όλο αυτό, υπάρχει θέση ότι συνολικά θα λύσει η Ευρώπη το πρόβλημα. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά επικοινωνιακά αυτό που θα μείνει, είσαι με τον Φράχτη ή κατά τον Φράχτη. Μέχρι εσύ να μιλήσεις για τον Φράχτη, είσαι σε δύσκολη θέση. Μετά... Ναι, μας έλεγες κατά για να τελείωνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αποσπασματάκι από την συνέντευξη με τον κύριο Αρσένη και να κλείσουμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να έρθουμε σε ρήξη με την Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι σε λίγο θα έρθουν να μας χτυπάνε την πόρτα και να μας ζητάνε μέτρα πάλι. Και το ερώτημα που θέτω για όλα τα κόμματα, και το θέτω στα πάνελ και δεν απαντάει κανείς. Αν έρθουν και μας ζητήσουν από το 24% το ΦΠΑ να το πάμε στο 26, στο 27, στο 28, στο 29, στο 30, στο 35, θα πούνε τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, θα πούνε και σε αυτό ναι? Υπάρχει κάποιο σημείο που θα πούνε όχι? Δηλαδή, αν μας πούνε, ποιο είναι η κόκκινη γραμμή του, το 30 στο ΦΠΑ ή το 40, ποιο είναι? Γιατί όταν μας πούνε τις κόκκινες γραμμές τους, θα καταλάβουμε ποια είναι το σημείο ρήξης. Ρήξη σημαίνει δεν λέω ναι σε όλα. Η κόκκινη γραμμή, νομίζω ότι αν ζητήσουν το πρώτο παιδί από κάθε οικογένεια ή ένα νεφρό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εύλογο είναι αυτό το επιχείρημα. Σωστό είναι. Σου λέει εντάξει ρε παιδιά, να μην κάνουμε ρήξη. Πότε ακριβώς ξεκινάει η στιγμή που λες ότι θέλω να εφαρμόσω κάποια μέτρα τα οποία θα φέρουν μια ανακούφιση στον κόσμο? Πότε ξεκινάει αυτή η στιγμή? Όταν δεν μπορεί να ψωνίσει μακαρόνια ο άλλος, ας πούμε, σου φαίνεται κατάλληλη στιγμή γι' αυτό? Ή μπα. Μπα. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, κανονικότητα. Αυτό είναι. Η Ελλάδα προχωράει σταθερά, τολμηρά μπροστά. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να κάνουμε πισωγυρίσματα. Πισωγύρισμα είναι η επιστροφή στην περίοδο όπου κάτι πεζόταν πολιτικά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ευλαβική προσήλωση σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία ονομάζει κανονικότητα. Δηλαδή τον κόσμο που δυσκολεύεται να ζεσταθεί και να χορτάσει. Εντάξει, ευχόμαστε καλή τύχη και να καρφωθείτε στο YouTube όλο το Σαββατοκύριακο να βλέπετε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει. Ναι, για να μην τα αφήσουμε και για να μην παίξουμε μόνο ένα κομμάτι που μπορεί να θεωρηθεί έτσι αρνητικό από μία ώρα συνέντευξη, να πούμε ότι υπάρχουν διάφορα κομμάτια από τη συνέντευξη, όπως στα social μας από το πρωί, για τη δημόσια υγεία π.χ. από την κυρία Βιέρη, που τα έζησε από πολύ κοντά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Μας λέει για το ΑΧΕΠΑ. Είναι και ο τομέας της ευθύνης. Ναι, κομμάτια. Είναι ο τομέας της ευθύνης. Είναι απληρώτρια τομέαρχης υγείας. Είναι το πρώτο κομμάτι που παίζει στα social. Και μας λέει, ας πούμε, για το ΑΧΕΠΑ, πώς είναι η ασθένεια απίσκνωση. Πώς το αναφέρει, που πέθαναν. Πέθαναν επειδή δεν τους τάισε κανένας. Λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας, ότι ήταν ένας άνθρωπος για 30 ασθενείς την περίοδο της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε, χτυπήθηκε πάρα πάρα πολύ. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλη πόλη για την πανδημία. Και ήταν και ένας από τους σημαντικούς λόγους που θέλαμε να μιλήσουμε με την κυρία Βιέρη. Και επίσης είχε ένα ενδιαφέρον Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Η απάντηση της για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν την περίμενα την απάντηση για Θεσσαλονίκη, γιατί προς το τέλος της συνέντευξης ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη, κλείνουμε με Θεσσαλονίκη. Το μεταφέρω κάπως βιωματικά. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχω νιώσει κι εγώ, ότι είναι μια πόλη που μένει στάσιμη. Δηλαδή είναι μια πόλη που κυριαρχούν τα μεγάλα λόγια, θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω εγώ τι, ο κόμβος των Βαλκανίων, ξανά η νύμφη των Βαλκανίων και να κάνει αυτό και να ενώνει δύο Ηπείρους. Τεράστια λόγια ακούω για Θεσσαλονίκη και δεν πηγαίνουν πουθενά αυτά τα λόγια. Και τεράστια έργα ακούγονται. Και πάλι τώρα ακούμε για τη Νέα Δημοκρατία για 30 πλάς έργα που θα γίνουν μέχρι το 2030. Και έχει μια κατάσταση, μια πόλη που δεν έχει, ούτε δεν έχει καμία μεταφορά, έχει μόνο τον ΟΑΣΤ. Λέει και ότι έχει το ταξί. Και κόσμο που νιώθει ότι δεν έχει πράγματα να κάνει, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και να κάνει κάτι παραπάνω στην πόλη. Όχι όλοι, προφανώς ευκαιρίες για κάποιους υπάρχουν, αλλά αρκετός κόσμος, νέος κόσμος. Και έβαλε το θέμα των ανθρώπων και το θέμα του πανεπιστημίου, πέρα από την καινοτομία και για την δικιά της περιφέρεια, το θέμα της, τα κίνητρα για νέους αγρότες. Είναι στη Β' Θεσσαλονίκη, είναι μια ειδική περιφέρεια, είναι όλος ο νομός Θεσσαλονίκης εκτός της πόλης. Είναι ίσως η πιο δύσκολη περιφέρεια που υπάρχει. Αυτά. Ήταν ενδιαφέρουσα η απάντηση και το λέω με κάθε σοβαρότητα. Δεν το περίμενα ότι θα σταθεί τόσο στο πανεπιστήμιο και ίσως έχει και δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Για να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να μην ξεχνάτε ότι το μόνο που χρειάζεστε είναι πάρα πολλά λεφτά. Τίποτα άλλο. Ούτε οι φίλοι, ούτε η αγάπη, ούτε ο έρωτας, τίποτε δεν μπορεί να σας βοηθήσει να περάσετε καλά όσο τα πολλά λεφτά. Οπότε ξοδέψτε, πηγαίνετε εξωτικά ταξίδια, φάτε σε ακριβά εστιατόρια. Αυτή είναι η βασική συμβουλή της Φάρμας των Ζώων για να έχετε ένα ευτυχισμένο, ωραίο Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχουνε. Αν δεν έχετε, θα περάσετε σκατά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.